ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಬೃಹತಿರ್ವಿಶ್ವಮಾಯನ್ ಗರ್ಭಂ ದಧಾನಾ ಜನಯಂತಿರ್ಯಜ್ಯಂ ಯೋ ದೇವೇಶ್ವಧಿದೇವೈಕ ಆಸೀತ್ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೀಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈನ್ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ದಸವೇ ಮಂಡಲ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರತೆ ಹೈನ್ ಔರ್ ದಸವೇ ಸೂಕ್ತ ಕೆ 121ವೇ ಮಂಡಲ ಕಿ ಜೊ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ವೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸೂಕ್ತ ಹೈನ್ ಔರ್ ಇನ್ಕಾ ಜಬ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದೋ ಸೆ ಬಾತ್ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ಜಾಯೆ ಯೇ ಆವಶ್ಯಕ ನಹೀ ಹೈ, ಯೇ ಸಂಭವ ಭಿ ನಹೀ ಹೈ. ಕಿಂತು ಶಬ್ದೋ ಸೆ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೋ ಸಮಜ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈನ್, ಉಸ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೋ ಸಮಜ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈನ್. ಜಿನ್ಕೋ ವಿಶೇಷ ಇಸ್ಕೋ ಜಾನನಾ ಹೋ ಸಮಜನಾ ಹೋ ವೋ ಫಿರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥೋ ಸೆ ಔರ್ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೆ ಔರ್ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಇಸ್ಕಿ ತುಲನಾ ಕರ್ಕೆ ಇಸ್ಕಿ ಖೋಜ್ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್, ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈನ್. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೋ ಚರ್ಚಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ವೋ ಇನ್ ಮಂತ್ರೋ ಕಾ ದೇವತಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಹೈ, ಋಷಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಹೈ, ಔರ್ ದೇವತಾ ಕ ಹೈ. ಕ ಭಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕಿಯೆ ಗಯೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೆ ಕಾಮೋ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಹೈ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಕೋ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನೆ ಬನಾಯಾ ಹೈ ತೋ ಬತಾಯೆಗಾ ಕೌನ್, ಜೋ ಬನಾನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ವಹಿ ಬತಾನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ವಹಿ ಬತಾಯೆಗಾ ಕಿ ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಬನಿ ಕೈಸೆ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಉಸ್ಕೆ ಬನನೆ ಕಿ ಜೋ ಚರ್ಚಾ ಹೈ ವೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಆಪ ಯದ್ ಬೃಹತಿರ್ ವಿಶ್ವಮಾಯನ್. ಯ ಆಪ ಜೊ ಹೈ ಜಲೀಯ ಜೋ ಪರಮಾಣು ಹೈ ಉನ್ಮೇ ಜಬ್ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಪ್ರವೇಶ ಹೋತಾ ಹೈ, ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಸಂಸರ್ಗ ಹೋತಾ ಹೈ, ತೋ ವೋ ಏಕ ಗರ್ಭ ರೂಪ ಮೇ ಪರಿಣತ ಹೋತೆ ಹೈನ್ ಔರ್ ಮಹಾನ್ ಇಸ್ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಕಿ ರಚನಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ವೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಜೋ ರಚನಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಯೇ ಸಾರಿ ಕಿ ಸಾರಿ ಉಸಿ ಸೆ ಹುಯಿ ಹೈ, ಉಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೆ ಹುಯಿ ಹೈ. ವೋ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೈಸಾ ಕೈಸೆ ಉಸ್ಸೆ ರಚನಾ ಹುಯಿ ತೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಉಸ್ಸೆ ಯೇ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಸೆ ಔಷಧಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಿ ಹೈನ್, ಉಸ್ಸೆ ಸೋಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೈ, ಉಸಿ ಸೆ ಜೀವನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೈ. ವೋ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಭಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಜೊ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ನೆ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಪಾತ್ರ ಹೈ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ಪ್ರಾಣಿ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಭಿ ವಹಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಉಸ್ಸೆ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುವಾ ಔರ್ ಅಗ್ನಿ ಸೆ ಯೇ ಸಾರಿ ಆಗೆ ಕಿ ರಚನಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ನೆ ಯಹಾಂ ಏಕ ಶಬ್ದ ಹೈ ಅಗ್ನಿಶೋಮಿಯಂ ಜಗತ್. ಯೇ ದುನಿಯಾ ಜೊ ಹೈ ಅಗ್ನಿ ಔರ್ ಸೋಮ ಸೆ ಮಿಲ್ಕರ್ ಬನಿ ಹೈ. ಜೊ ಕುಛ್ ಶೀತಲ್ ಹೈ, ತರಲ್ ಹೈ, ಜಲೀಯ ಹೈ, ವೋ ಸೌಮ್ಯ ಹೈ. ಔರ್ ಜೊ ಕುಛ್ ಉಷ್ಣ ಹೈ, ಆಗ್ನೇಯ ಹೈ, ವೋ ಅಗ್ನಿ ಹೈ. ಔರ್ ಅಗ್ನಿ ಔರ್ ಇಸ್ ಸೋಮ್ ಕೆ ಮಿಲ್ನೆ ಸೆ ಯೇ ಸಂಸಾರ ಬನಾ ಹೈ. ತೋ ಜೊ ಭಿ ಯೇ ದೋ ಚೀಜೆ ಹೈ ಅಗ್ನಿ ಔರ್ ಸೋಮ್ ಕಹಲಾತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜಾ ಕೆ ಸಂತತಿ ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇ ಭಿ ಸ್ತ್ರೀ ಔರ್ ಪುರುಷ ಕೋ ಅಗ್ನಿ ಔರ್ ಸೋಮ್ ಕಿ ಸಂಜ್ಞಾ ದಿ ಗೈ ಹೈ. ಇಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಪ್ರಜಾಓ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋತಾ ಹೈ. तो संसार में सूर्य जो है वो अग्नि का प्रतीक है और चंद्रमा सोम का प्रतीक है। सोम शीतल है और अग्नि उष्ण है। इनमें से एक भी नहीं हो तो संसार चल नहीं सकता है, उसमें कोई गतिविधि बन नहीं सकती है। सूर्य हमको कितना भी तपाने वाला खराब लगता है, लेकिन सूर्य के ताप के बिना जल का अंश ऊपर नहीं जा सकता। रसापकर्षणम, जो रस को खींचना है, जल को ऊपर लेना है, ये काम सूर्य के द्वारा होता है, तेज के द्वारा होता है, अग्नि के द्वारा होता है। रस को धारण करना, ये हमारे उन देवताओं का काम है जो इस अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। तो अग्नि शोमियम इदम जगत, ये संसार अग्नि और सोम तत्व से बना हुआ है, तो इसलिए इसकी रचना भी अग्नि और सोम से हो रही है। जिस समय रस नीचे की ओर प्रवाहित होता है तब चंद्र उसको प्रभावित करता है, जब सूर्य की रश्मियां दूर जाने लगती हैं और इस पृथ्वी पर शीतलता बढ़ने लगती है तो औषधियों में रस बढ़ता है, वो चंद्रमा के द्वारा बढ़ता है। रस का प्रतिनिधि चंद्रमा है और रस को उल्ले ऊपर ले जाने वाला सूर्य है। तो वैसे ही ये कहता है, आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन गर्भम दधाना जनयंतिर्यज्ञम। उन्होंने इस यज्ञ का निर्माण किया है और वो देवेश्व अधिदेव एक आसीत। अब यहां पर जो चीज बनी है वो भी तो देव ही बने हैं, जिसकी हमने आपको चर्चा की थी कि हिरण्यगर्भ से जो चीजें प्रकाशित हुई हैं उनका नाम देव है। वो सारे जड़ देवता इस संसार में विचरण कर रहे हैं, इस संसार को चला रहे हैं। तो यहां पर कहा यो देवेश्व अधिदेव एक आसीत, लेकिन इन सब देवों का कोई अधिष्ठाता है जो इन सब देवताओं को नियंत्रण में चलाता है, इन सब देवताओं का ऊपर है, अधिक सबसे ऊंचा है, इन सब में विद्यमान है। क्योंकि अपने यहां देव की जो परिभाषा है वो देने से है, जो देता है हम उसे देव कहते हैं, इसलिए जड़ और चेतन दोनों को कह देते हैं, क्योंकि हमको जड़ से भी कुछ प्राप्त होता है, चेतन से भी प्राप्त होता है। और इसी तरह से चेतन देव हम मनुष्यों के रूप में, पशुओं के रूप में देखते हैं, इनसे भी हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, ये भी हमारे उपयोग में आते हैं, हमारा उपकार करते हैं, चाहे वो गुरु के रूप में हैं, माता पिता के रूप में हैं, समाज के कार्यकर्ताओं के रूप में हैं, पशु पक्षियों के रूप में हैं, इस संसार में उनका योगदान है और उनके योगदान का हमें लाभ मिलता है, इसलिए वो हमारे लिए देव हैं, देने वाले हैं। तो वो जो देव हैं वो हमारा को देते हैं, इसलिए देव कोटि में हैं। और वो देते हैं तो देवों की एक और विशेषता है, वो देते हैं बिना मांगे, देते हैं सबको, देते हैं उनके साथ कोई पक्षपात नहीं होता, वो सबको देते हैं और बिना मांगे देते हैं, देते ही रहते हैं और कभी उनके देने की सीमा समाप्त नहीं होती। हमारे मनुष्यत्व में जो देवत्व है वो एक सीमा तक रहता है, कोई ज्ञान है तो उसकी सीमा ज्ञान की है, बल की है तो बल की है, धन की है तो धन की है, लेकिन जो असीम देने वाला है इसलिए हमने उसका नाम महादेव रखा है, जिसको यहां पर कहते हैं देवेश्वधिदेव एक आसीत। वह है, था, होगा। और जब बात आई है कि देवताओं का देव है जिसने इस सब सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि में जो भी बनाया है, एक रोचक तथ्य की बात क्या है, जिस चीज से आप कोई चीज बनाते हैं, चाहे वो कर्ता के रूप में है या उपादान के रूप में है, तो उसके गुण, उसका महत्व उन वस्तुओं में आता है। कर्ता का कर्तृत्व आता है और उपादान का कारणत्व आता है। जैसे कोई चीज मिट्टी से बनी है तो मिट्टी के सारे गुण उसमें आएंगे, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति ने, कारीगर ने उसे बनाया है तो कारीगर का कौशल भी उसमें आएगा। तो वैसे ही संसार में दोनों ही बातें हैं। ये जिस प्राकृतिक तत्व से, सत्वरज तम से, मूल प्रकृति से बना है, तो इस संसार में वो बातें भी हैं, वो प्राकृतिक तत्व के गुण भी हैं, लेकिन जिसने इसकी रचना की है उस रचनाकार का कौशल भी तो इसमें है। वो इन देवताओं में उसका देवत्व तो हमें प्रकाशित होता है। जैसे कोई चीज बनाते हैं तो उसका ज्ञान उसके अंदर प्रकाशित होता है। संस्कृत का एक नाटक है मृच्छकटिकम। वो एक चोर जो है एक जगह जाता है, कहता है कि इसमें सेंध लगानी है। तो कहता है सेंध लगाने के लिए नाक कहां से लाऊं, व्यंग है। वो कहता है ओहो मेरे पूर्वज कितने समझदार थे, उन्होंने मुझे जनेऊ इसीलिए तो पहनाया था कि आज के दिन काम आएगा। कहता है कि नाप की क्या आवश्यकता है। बोले नाप के चीज को इतना अच्छा बनाया जा सकता है, इतना सुंदर बनाया जा सकता है कि कल जब सवेरे लोग आए तो चोरी तो भूल जाएं और मेरा कौशल देखने में व्यस्त हो जाए। तो जो कोई रचना कर रहा है तो वो रचनाकार करता है, तो यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो कहते हैं बनाने वाला फूवड़ है, चाहे भोजन बना रहा है, चाहे कपड़ा बना रहा है, चाहे कोई घड़ा बना रहा है या कोई वस्तु बना रहा है, यदि उसके हाथ में कौशल नहीं है तो उसमें सौंदर्य नहीं आएगा, उसमें गुण नहीं आएंगे, उसमें अच्छा ही नहीं आएगी। लेकिन इस संसार की विशेषता है कि इसकी जो चीज बनी है वो बनी जिस चीज से है उसमें तो वो चीज है, वो जड़ प्रकृति के तत्व तो हैं ही, चाहे उनको सत्वरजतम कह लो, चाहे पंचमहाभूत कह लो, या उसे मिट्टी पत्थर कह लो, क्योंकि आप जितना जितना पीछे जाएंगे उतना उतना उनका नाम बदलता जाएगा। अब जब मूल चीज से बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सब वस्तुएं सत्वरजतम से बनी हुई हैं। जब आप कहेंगे कि प्रकृति के पदार्थों से बनी है तब आप कहेंगे कि पंचमहाभूतों से बनी है। उससे भी स्थूल की तरफ आ जाएंगे तो कहेंगे ये मिट्टी से बनी है, लकड़ी से बनी है, लोहे से बनी है, पत्थर से बनी है। तो उसके बनने की जो चीज है वो आप कहां से ले रहे हैं, कौन चीज आपके मस्तिष्क में है, ये मुख्य बात है। तो इसलिए जब इस जो परमेश्वर इस संसार को बना रहा है तो उसकी बनावट में प्रकृति के पदार्थ तो हैं ही, लेकिन इस बनाने में उसका जो ज्ञान है, उसका जो कौशल है, उसकी जो योग्यता है, वो भी तो परिलक्षित हो रही है। और हमें आश्चर्य होता है कि कैसे होती है। उसने हर चीज को एक वैज्ञानिक तरीके से ही तो अपनाया है। हम पानी को उठाते हैं, पहले तो हम बल से ऊपर फेंकते हैं, उस बल को ऊर्जा में बदल देते हैं, तो कोई मशीन लगा करके, यंत्र लगा करके उसे ऊपर फेंकते हैं, लेकिन वो भी पूरा नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर ने ये सब काम नहीं किए। उसने तो बहुत ही आसान, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सरल सा तरीका लिया, और उसने वो तरीका लिया कि खूब गर्मी पैदा कर दी, और जब खूब गर्मी, खूब ऊष्मा पैदा हो गई तो सारा जल वाष्प बन के ऊपर चला गया। अब कितनी सरल प्रक्रिया हो गई। ये जो कौशल है ये प्रकृति में किसका है, ये प्रकृति में विज्ञान है, जो ज्ञान है ये किसका है? क्या ये जड़ पदार्थ का हो सकता है? ये व्यवस्था बनाना किसका काम है? जड़ वस्तु का काम है। ऐसा होता तो पानी अपने आप ही उठकर ऊपर चला जाता, लेकिन पानी अपने आप तो उठकर नहीं गया है। सूर्य ने उसको तपाया है तब उसकी भाप बन के पानी ऊपर चला गया है। तो वैसे ही जब पानी ऊपर चला गया है तो पानी को अपने आप गिर जाना चाहिए, लेकिन भाप के रूप में तो कैसे गिरेगा, नहीं गिर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसको तोड़ देना पड़ेगा। तो कब बादल बनता है, कब वो बिजली से टकराता है, गरजता है, कब वो मेघ बन करके बिजली से फट जाता है, वायु से रगड़ खाता है, और जैसे ही वो फट जाता है तो पानी नीचे की ओर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? ज्ञान विज्ञान पर निर्भर करती है। मनुष्य खाता अन्न है, लेकिन उससे रक्त, मांस, रुधिर, मज्जा, अस्थि, शुक्र सब कुछ बनता है। बनने की एक प्रक्रिया है। आप सीधी तो कोई चीज नहीं बना पाते, बनाने का यत्न भी करते हैं तो आज तक आप सफल तो नहीं हैं। और बनाते भी हैं तो क्या बनाते हैं? जितने अंश में जो चीज समझ में आती है, प्रकृति का नियम हमारी समझ में आता है, उतने अंश में तो हम कुछ बना लेते हैं, लेकिन सर्वांश में तो समझने की योग्यता हमारे पास नहीं है। इसलिए सर्वांश में, किसी अंश में कोई चीज बनाते हैं तो उसके एक गुण के लिए हम काम करते हैं तो 10 दोष हमारे साथ, हमको बाद में पता लगते हैं कि इस वस्तु के हमने जो रचना की है उसके अंदर तो इतने दोष हैं। आज एक चीज हमने बनाई है मनुष्य के उपयोग के लिए, कल पता लगता है कि इससे कैंसर हो जाता है, कि इससे बीमारी हो जाती है, कि इससे रक्ताल्पता हो जाती है, कि इससे दृष्टिहीनता हो जाती है, कि इससे क्या क्या हो जाता है। तो हमारी रचना बुद्धि के थोड़े से अंश में काम करती है, लेकिन परमेश्वर की रचना सर्वांश में काम करती है। यह सबसे बड़ा अंतर है। तो यह सर्वांश में काम करती है तो इसलिए देवताओं के जो फुटकर फुटकर काम हैं वो काम एक एक देवता के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन ये सारे देवता स्वतंत्र तो हैं नहीं। एक देवता कोई अपने पूरे काम करके संपन्न कर लेता हो ऐसा तो नहीं हो सकता। केवल सूर्य हो इस संसार में, दूसरा कोई देवता ना हो तो कैसे काम होगा? और केवल वायु हो, सूर्य ना हो, चंद्र ना हो तो वायु क्या करेगा? और केवल अग्नि हो तो अग्नि से क्या बनने वाला है? तो समझ में क्या आता है कि जितने पदार्थ संसार में हैं वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इतने प्राणी हैं संसार में, हम समझते हैं बेकार हैं। ये बेकार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी किसी का विकल्प नहीं है, उसका जो श्रृंखला है उसमें उसका अपना योगदान है। तो इस संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनका भी योगदान है, और जितने चेतन प्राणी हैं उनका भी योगदान है। तो उनका जो थोड़ा थोड़ा सा योगदान है, वो थोड़ा थोड़ा योगदान किसके द्वारा संपन्न होता है? केवल वो अपने थोड़े से योगदान से इस संसार का निर्माण तो नहीं कर सकते। एक ईंट आकर के अपने आप किसी जगह पर तो नहीं लग सकती। एक ईंट अपने आप में ईंट है, लेकिन एक भवन के निर्माण में तो उसका क्या महत्व है, क्या मूल्य है? तो इसलिए संसार में जो पदार्थ ईश्वर ने बनाए हैं, वो संसार में बने हुए पदार्थ देव हैं और उनका हमारे लिए उपयोग है। किंतु मंत्र ये कह रहा है यो देवेश्वधि देव एक आसीत, वो सारे देव जो हैं देवता के अंतर्गत हैं, एक महादेव के अंदर हैं और वही उन सबको कार्य करा रहा है। इसलिए मंत्र में कहा गया यो देवेश्वधि देव एक आसीत। ओ Shut